Mândruță de sărutat, ai nu și da. Haide, mămica, să scapă! dar la mândrii mele eu ne trecea. Zărzărea, mă, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mele eu ne trecea. Să mor de dor de mure, eu nu mai merg la pădure. Pot să mor de dor de mure, eu nu mai merg la pădure. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrei mele Ionel trecea. Dedicație pentru Mitică. Tot așa mă bate gândul să-mi vând casa și pământul. Tot așa mă bate gândul să-mi vând casa și pământul. Să iau cai și camuri bune și să plec cu mândra lume. Să-mi iau cai și camuri bune și să plec cu mândra lume, mândruliță draga mea. Să-mi iau ca și camuri bune și să plec cu mândra lume, mândruliță draga mea. Opa, opa! Eu iubesc, tata iubește, să ne căjește. Eu iubesc, tata iubește, auzi, Dane, mama rău să ne căjește. Dacă ar iubi și mama, s-ar duce dracului casa. Dacă ar iubi și mama, s-ar duce dracului casa, mânduliță draga mea. Dacă ar iubi și mama, s-ar duce dracului casa, mânduliță draga mea. Continuăm cu o melodie pentru colonelul. Continuăm pentru colonelul. Păi cine îmbătrânește omul, țuica vinul și cu romul. Cine îmbătrânește omul, țuica vinul și cu romul. Băuturile spiritoase și femeile frumoase, băuturile spiritoase și femeile frumoase. Banii, banii mere, banii la putere, doar cu banii mere faci orice plăcere. Banii, banii mere, banii la putere, doar cu banii mere faci orice plăcere. Melodia lui colonelul. La Timișoara întâlc fetele pe bani să vând, măi. La Timișoara întâlc fetele pe bani să vând, măi. Și urâte și frumoase la prețuri avantajoase. Și urâte și frumoase doar să fie drăgăstoase. Bane, bane vere, bane la putere, doar cu bani vere faci orice plăcere. Bane, bane vere, bane la putere, bane, bane vere, bane colonele. Pentru colonelul pe bune. Dacă ai nevastă rea, dacă ai, dacă ai nevastă rea, du-te-n pădure cu ea, bă, și ai gâtul cu bară, da. Tu dau gelule, pădure cu ea, bă, și ai gâtul cu bară, da. Pentru nevasta lui Gelu și nevasta lui Mitică, alu Nașu. Fă-nevastă, fă-nevastă, fă muiere, fă-nevastă, fă-nevastă, fă muiere, ce-ai tu cu mândrele mele, ce-ai tu cu mândrele mele, cu mândrele stau o zi, băi, cu tine până noi mori. Opa, așa! De la colonelul pentru Nașu, indică și pentru Gelu. Fata seară, fata mami, fată, unde ai fost aseară? Gâdilo, gâdilo, n-o lăsa în grădina afară. Gâdilo, gâdilo, n-o lăsa în grădina afară. Haide, Nașa mare! Haide, colonele! Bagă mare! Și cu cine ai fost? Fata mami, fată, și cu cine ai fost? Gâdilor, gâdilor, n-o lăsa cu șeful de post. Gâdilor, gâdilor, n-o lăsa cu șeful de post. Măi, poloboc, măi, poloboc, da, polobocule, măi. Ia pune șubotilii și rupi podelile. Ia pune șubotilii și rupi podelile. Haide, caranica! Poloboc, măi, poloboc, da, polobocule, măi. Poloboc, măi, poloboc, asta nunta lui Vasile, joacă famariță ghin. Asta-i nunta lui Vasile, joacă famariță ghin, bă! Opa! Poloboc, măi, poloboc, da, polobocole, măi. Poloboc, măi, poloboc, da, polobocole, măi. Cine joacă și nu strigă, are gură mamalic. Cine joacă și nu strigă, are gură mamalic, bă! Haide, bă, Nașule, așa, Gelu! Haide, Dane! Dane, numai tu știi, sus piciorușul! Ei mădrui, mădrui, da-ti-li-li-și, na-na-na, până la mândra să mă zi, da-ti-la-li-la-la. Ui, ui, ui, mădrui, mădrui, da-ti-li-li-și, na-na-na, până la mândra să mă zi, da-ti-la-li-la-la. Să mă zi, să mă cobor, până la mândra la izvor, până la mândra la izvor, mă-și-ai, na-na-na-na. Să mă zi, să mă cobor, până la mândra la izvor, până la mândra la izvor, mă-și-ai, na-na-na-na. Și să stric la un ceban, da-ti-la-li-la-la. Să mă zui pe-n bolovan, ti-li-li și na-na-na. Și să stric la un ceban, da-ti-la-li-la-la. Să-și toarcă oilii, să nu calce florilii. Să nu calce florilii, mă-și-a, na-na-na-na.